21. Mark zazvonil u dveří s vizitkou Kohov. Hned jak přijel do New Yorku, videotelefonoval generálovi a ten jej k sobě pozval na večeři. Pojďte dál, milý hochu. Ochutnáme jednu starou whisky, právě jsem ji dostal. Moje žena je v salóně. Generálova manželka byla elegantní, štíhlá blondýnka s usměvavou tváří. Vypadala sotva na 40, i když už jí muselo být daleko víc. Jsem velmi rád, že vás zase vidím, kapitáne. Obávali jsme se vaší reakce po tom trapném rozsudku. Mark vytáhl z kapsy balíček, který včera neobratně zabalil. Když pan generál dovolí, rád bych vám něco věnoval. Je to suvenýr z cesty. Kohov mu podal skleničku. Když mi Neumann řekl, že jste ten samý večer odletěl na osobním astronefu, znepokojilo mě to. Jeho žena jej přerušila. Ale kapitáne, něco takového nemohu přijmout. To je pošetilost. V ruce držela brož s obrovským diamantem a 6 rubíny okolo. Prosím, přijměte to, o prázdninách jsem se změnil na klenotníka. Kohov se zamračil, až se mu na holé lebce udělali vrásky. Můžete mi vysvětlit. Mark mu v kostce vylíčil veškeré útrapy, které zažil od setkání se Sylvií. Když skončil s vyprávěním, z úst jeho nadřízeného se ozvalo jen udivené zamručení. Pak generál dolil skleničky. Můj bože. To je mi příběh. Tady máte Rajovy nahrávky, uzavřel Mark a podal mu 2 krystaly. Paní Kohovová si na šaty připevnila brož a pobídla je, aby si sedli ke stolu. Během večeře Kohov téměř nepromluvil. Konverzaci udržovala jeho žena, ptala se stále na další podrobnosti. Když se vrátili do salonu, Kohov vzal krystaly a uložil je do zásuvky. Kdyby se vaše dobrodružství doneslo k uším komise, pak by trest jistě nebyl tak mírný. Mark chtěl protestovat, ale generál dodal. Ale není na spěch, vždyť váš zásah na té planetě navodil opět normální vývoj. Máme čas. Hodně času. 50 let. To je lhůta, která musí uplynout mezi dvěma pozorovacími misemi. Až uvidím, že je možné předat vaše nahrávky do počítačového centra služby, udělám to. Děkuji vám, generále, ale jistě chápete, že jsem si takový objev nemohl ponechat jen pro sebe. Znám vaši oddanost službě. Co máte v plánu teď? Marka generálův starostlivý výraz rozesmál. Vezmu si měsíc opravdových prázdnin na staré a dobré matičce zemi, kde nejsou žádné nestvůry ani upíři.